Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, moj najbolji prijatelj, ovi koji me slušate, jesmo li mi od onih koji je nagovijestio poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao da će doći sljedbenici iz njegovog ummeta koji bi dali sve što imaju samo da ga vide? Sa onima kojima si milost svoju darovao, poslanicima, iskrenim, šehidima i dobrim. Donio je Ebu Bekr početni tekbir i ubrzo nakon toga zaplakao. Zaplakao je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, zaplakala je cijela džamija. Među njima nije bilo voljenog poslanika alejhi salatu vesselam. Zar ne želimo susret s poslanikom sallallahu alejhi ve selleme? Zar ne želimo da sjedimo u njegovoj blizini? Uslov svega toga je slijedjenje njegove upute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din. Yaqulu Allahu tabaaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu Allahu ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Neka je slava i hvala Allahu dželle šanuhu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha jalla šanuhu. Neka je salavat i salam na Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallama, na njegovu časnu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede jedinu ispravnu i jedinu priznatu vjeru kod uzvišenog Allaha, Islam do sudnjeg dana. Objavio je Allah dželle šanuhu u svojoj plemenitoj knjizi Kur'an i Kerimu: O vjernici, bojite se Allaha onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. I objavio je uzvišeni: O vjernici, bojite se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Uistinu je najbolji govor Allahu dželle šanuhu govor, a najbolja uputa uputa Muhammeda Mustafe sallallahu alejhi ve selleme, a najgore stvari su novine u vjeri. Jer svaka novina u vjeri je novotarija, a svaka novotarija vodi u zabludu, a svaka zabluda vodi u vatru, da nas Allah dželle šanuhu sačuva nje. Draga moja braćo, plemenite i cijenine sestre, moje obraćanje vama bit će inšallahu ta'ala usmjereno ka jednom temelju naše lijepe vjere, ka jednom osnovu naše akide. Naprotiv, naša vjera, vjera muslimana, neće biti nikada ispravna ukoliko ne budemo govorili o ovome temelju, razmišljali o njemu i svakako primjenjivali ga u praksi, u našim djelima. Zato molim uzvišenog Allaha njegovim najuzvišenijim imenom, kojim kada se zamoli on subhanahu wa ta'ala odaziva se dovi. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih alladine istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, od onih koji slušaju govor i slijede ono što je najbolje. Tema mog večerašnjeg obraćanja vama je naša veza sa poslanikom alejhi salatu vesselam, odnosno naziv teme bio bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme, moj najbolji prijatelj i uzor kojeg slijedim u svome životu. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, moj najbolji prijatelj i uzor kojeg slijedim u svome životu. Kaže uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. Kaže Allah Dželešanu, kao što stoji u prijevodu značenja: reci, ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rod vaš i imanja vaša koja ste stekli i trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate, miliji, da li je, dragi moj brate, ostalo nešto od dunjalu kada ga uzvišeni Allah nije spomenuo u ovom ajetu: roditelji, žene, djeca, braća, sestre, rodbina, imetak, trgovina, udobni stanovi. Sve što vrijedi na dunjaluku uzvišeni Allah je spomenuo u ovome ajetu. Šta s ovim dunjalukom? أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ako vam bude ovaj dunjaluk miliji od Allaha i njegova poslanika i od borbe na njegovom putu, onda pričekajte dok Allah svoju odluku ne donese, a Allah grešnicima neće ukazati na pravi put. Salasun man kunna fih wajada bihinna halavata al-iman. Koga budu ukrasila tri svojstva, osjetit će slast imana. Mnogi ljudi pitaju kako da osjetim slast vjere, kako da osjetim slast u ibadetu, u pokornosti, kako da osjetim slast imana. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koga budu ukrasila tri svojstva, osjetit će slast imana. Prvo svojstvo: en yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega. Dolazi ashab jedan od ensarija kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kaže mu: Allahov poslaniće, draži si mi od mene samog, draži si mi od moje porodice. Kada god budem kod kuće i kada se sjetim tebe, ne mogu da se smirim sve dok ne dođem i ne vidim te. Koja li je to ljubav, la ilaha illallah? Koja li je to veza s poslanikom sallallahu alejhi ve selleme? Imamo li je mi? Je li naša ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme takva? Jesmo li mi od onih koje je nagovijestio poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao da će doći sljedbenici iz njegovog ummeta koji bi dali sve što imaju samo da ga vide? Dali bi sve na dunjaluku samo da vide poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Jesmo li mi ti sljedbenici poslanikovog ummeta? Kaže ovaj ashab ensarija: ne mogu da se smirim sve dok ne dođem i ne vidim te, ali kada se sjetim smrti koja će rastaviti tebe i mene, ne mogu da se strpim, a da ne zaplaćem. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Koja ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme? Gdje smo mi? Plačemo li mi zbog smrti poslanika alejhi salatu ve selam? Plačemo zbog smrti oca, majke, zbog smrti muža, žene, djeteta, ali ne plačemo zbog odlaska poslanika sallallahu alejhi ve selleme? A rekao je poslanik: neka se moj ummet, moj narod, kada doživi musibet, teškoću, tješi mojim musibetima, to jest mojim nestankom, odlaskom s ovoga svijeta. Dragi moj brate, plemenita i cijene sestro, tješimo li se u belajima, musibetima koje nas pogađaju, tješimo li se belajima, musibetima koji su pogađali poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dragi brate, je li nam poslanik alaihi salatu wasalam uistinu draži od našeg supruga, naše supruge, naše majke, našeg babe, naše djece? Dragi brate, plemenita i cijena sestro, jesmo li uistinu osjetili slast imana? Jesmo li uistinu osjetili slast imana? Ne zavaravajmo se, budimo iskreni prema sebi, dobro poznajemo svoju dušu. Ako nismo, ovdje je put, ovdje je način kako da dođemo do slasti imana. Šta je odgovorio poslanik sallallahu alaihi wasallam ovom ashabu, ovom ensari? Proučio je poslanik sallallahu alaihi wasallam riječi uzvišenog Allaha: وَمَنْ يُطِي اللَّهِ وَمَنْ يُطِي اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. Oni koji su poslušni Allahu, oni koji su poslušni Allahu i poslaniku, bit će u društvu vjerovjesnika. La ilaha illallah. Oni koji su poslušni Allahu i poslaniku, bit će u društvu vjerovjesnika. Ovi koji me slušate, o ti dragi moj brate, plemenita i cijena sestro, zar ne želimo susret s poslanikom sallallahu alaihi wasallame? Zar ne želimo da sjedimo u njegovoj blizini? Zar ne želimo da se selamimo i rukujemo s njim? Zar ne želimo da sjedimo uz njega i slušamo ga? Uslov svega toga je slijedjenje njegove upute. Uslov je iskrenost u Allaha dželašanuhu i slijedjenje upute Muhammeda Mustafe sallallahu alaihi wasallam. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam: svi ćete vi ući u džennet osim onoga ko to odbije. Allahov poslaniće, a ko će to odbiti, upitali su, pa im je rekao: onaj ko mi bude pokoran ući će u džennet, a onaj ko mi bude nepokoran već je unaprijed to odbio. Dolazi čovjek poslaniku sallallahu alaihi wasallam i pita ga: meta sa, kada će biti sudnji dan? Wama a'adatta laha, a šta si ti pripremio za sudnji dan? Pita ga poslanik alaihi salatu wasalam. Kaže ovaj čovjek: nisam pripremio mnogo namaza niti mnogo posta, moja djela su mala, ali volim Allaha i njegovog poslanika. Šta je odgovorio poslanik sallallahu alaihi wasallam? Kaže: Innal mar'a ma man ahab, čovjek je s onim koga voli, čovjek je s onim koga voli, i ti ćeš biti s onim koga voliš. Čovjek će biti proživljen na sudnjem danu s onim koga voli. Nuhibbuhu, ej vallahi nuhibbuh. Zašto da ne volimo poslanika sallallahu alaihi wasallam, kad ga je Allah želešanu poslao da izvede ljude iz robovanja ljudima u robovanje jedinom gospodaru Allahu dželašanuhu? Trpio je poslanik sallallahu alaihi wasallam, podnosio, doživljavao teškoće, umarao se u davetu, izvođenju ljudi iz robovanja nečemu drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije se odmarao, niti je pauzirao, nije živio za sebe i svoju porodicu. Ustao je i ostao ustrajan na širenju Allahove dželašanuhu vjere, noseći na sebi sav teret zablude u kojoj je živio njegov narod, noseći veličanstveni emanet upućen ljudima na zemlji, svim ljudima, cijelom čovječanstvu. Prenosi Buharija rahmetullahi ta'ala alejh od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala an, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao jedne prilike kod Kabe, a Ebu Leheb i njegovi prijatelji su sjedili, pa jedan od njih upita: koji će od nas otići i donijeti od mesara crijeva, pa da ih bacimo Muhammedu na leđa kada padne na seždu? Javi se najhrabriji od njih, Ukbe ibn Abi Mujt, donese crijeva i sačeka da poslanik sallallahu alaihi wasallam padne na seždu, a zatim mu i stavi na leđa među plećke, a ja to gledah, kaže ibn Mas'ud, i ništa ne mogu učiniti. Zatim reče: oni su se počeli smijati toliko glasno da su se tresli od smijeha. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je ostao na seždi, glavu nije dizao sve dok nije došla njegova kćerka Fatima. Ona skide teret s njegovih leđa i on podiže glavu pa reče: moj Allahu, tebi prepuštam Kurejšije, To je ponovio tri puta, zatim je dovio uzvišenom Allahu protiv sve jednog koji su sjedili u skabu i smijali mu se. Kaže Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, tako mi stvoritelja Allaha dželašanuhu sve nabrojane sam vidio mrtve u zajedničkoj grobnici mušrika poslije bitke na Bedru. La ilaha illallah. Jednog dana napali su ga mušrici i tukli toliko da su ga htjeli ubiti. Dotrčao je Ebu Bekr radijallahu ta'ala govoreći: Etaktulune rađulen en jekule rabbi Allah. Zar ćete ubiti čovjeka samo zbog toga što kaže moj gospodar je Allah? Mušrici su se preusmjerili na Ebu Bekra. Tukli su ga toliko dugo da je izgubio svijest. Razbili su mu glavu. Krv je tekla iz lice Ebu Bekra. Pomislili su ashabi, gotovo je s Ebu Bekrom. Odnijeli su ga kući i ostavili kod majke. Majka Ebu Bekra radijallahu ta'ala bila je mušrikinja. Probudio se Ebu Bekr. Obradovala se majka i rekla: sinko moj, uzmi vode, uzmi hrane. Šta kaže Ebu Bekr? Šta kaže Ebu Bekr? La vallah, la vallahi hatta ta'tiyani haber min ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ne tako mi Allaha, sve dok mi ne dođe vijest o poslaniku alaihi salatu wa sallam. Došao je haber, došla je vijest da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dobro, ali Ebu Bekr nije vjerovao. Tražio je da ga odnesu do poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatekao je poslanika kako leži, a oko njega su bili ashabi koji su prikrivali svoju vjeru. Prišao je Ebu Bekr radijallahu ta'ala poslaniku i kroz plaću pitao: kejfe ente ja Rasulallah, kejfe ente ja Rasulallah, kako si mi Allaho poslaniće? Pridigao se poslanik alaihi salatu wasalam i rekao: lejse bi ba'sun ja Eba Bekr, kejfe ente ja Eba Bekr, lejse bi ba's, kejfe ente ja Eba Bekr, nije mi ništa, dobro sam, kako si mi ti Ebu Bekre? Kaže Ebu Bekr: Allahu poslaniće, ovo je moja majka mušrikinja, pa moli uzvišenog Allaha da je uputi. Podigao je poslanik sallallahu alaihi ve selleme ruke i zamolio Allaha dželle šanuhu. Došla je uputa. Izgovorila je majka Ebu Bekra šehadet: ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammedar Rasulullah. Plakali su svi okupljeni oko poslanika sallallahu alaihi wasallam i Ebu Bekra. Mušrici psovali su poslanika sallallahu alaihi wasallam, potvarali, tlačili, proganjali. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Kaže Allah dželle šanuhu, kao što stoji u prijevodu značenja: isto tako smo mi dali da svakom vjerovjesniku navaljalci, muđrimi, neprijatelji budu, a tebi je gospodar tvoj dovoljan kao vodič i pomagač. Ezijetili su ga dok je činio davet, dok je pozivao Allahu dželle šanuhu na Safi, kada je iskupio Kurejšije i saopštio im istinu. Rekao mu je njegov amidža Ebu Leheb: zar si nas zbog ovoga okupio? Propao ti ostatak dana. Kada bi narodi koji su živjeli van Mekke dolazili da obave hađ, posjete Kabu, obilazio bi ih poslanik sallallahu alaihi ve selleme noću i govorio bi im: recite la ilaha illallah, uspjet ćete. Zatim bi za njega dolazio Ebu Leheb i govorio im: ne slušajte ga, ja ga dobro poznajem, to mi je amidžić, on je luđak, on je lažljivac, on je sahir. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا. Otišao je u Tajf da pozove njegovo stanovništvo u islam. Proveo je 10 dana u Tajfu. Nikog od uglednih ljudi nije pozvao u islam, a da nije lično otišao kod njega i s njim razgovarao. Oni rekoše: napusti našu zemlju i idi. I na njega navratiše svoju ološ. Kada je Rasul sallallahu alaihi wasallam napuštao Tajf, ološ i robovi su ga slijedili, psovali ga i na njega vikali. Tako su se oko njega okupili, podijelili se na dvije strane, gađali su ga kamenicama i vrijeđali pogrdnim riječima. Zaid ibn Haris ga je štitio svojim tijelom, izranjavani. Sklonili su se u jednu bašću i sjeli pod vinograd uz zid. Kada se povratio i malo odmorio od onog što mu se desilo, došao mu je melek Džibril. Došao mu je melek Džibril s melekom brda i tražio od poslanika sallallahu alejhi ve selleme samo da kaže da sastave brda i da uništi griješni narod Tajfa. Šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Kako je to dovu proučio? Rekao je: gospodaru moj, molim te da me fizički ojačaš i da me izvedeš iz bezizlazne situacije u kojoj se nalazim. Molim te da me sačuvaš ljudskog poniženja. O najmilostiviji, ti si staratelj nejakih, ti si moj staratelj. Molim te, ne ostavljaj me na milost i nemilost tuđincima koji me neprijateljski dočekaše. Gospodaru moj, ne prepuštaj me njima. Stvoritelju moj, ako ti nisi srdit na mene, stvoritelju moj, ako ti nisi srdit na mene, onda za sve ove patnje ne marim. Tvoja briga o meni je prevelika, stoga utječem se svjetlu tvoga lica kojim si rastjerao tamu i uz pomoć kojeg upravljaš ovim i budućim svijetom. Molim te, skini svoju srdžbu s mene, obdari me svojom milošću dok ne postignem tvoje zadovoljstvo. Wala hawla wala kuvvete illa billah. Niko nema snage i moći osim tebe. Ugledali su ga u takvom teškom stanju svog izranjavanog dva mušrika, pa se probudio u njima osjećaj milosti. Poslali su malog dječaka, roba, kršćanina Addasa s grožđem poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Kada mali Addas dođe do poslanika alaihi salatu wasallam, dade mu grožđe, a poslanik pruži ruku i reče bismillah, a zatim pojede. Kaže Addas: ovako ne govori narod ovog kraja. Ovako ne govori narod ovog kraja. Pa ga upita poslanik alejhi salatu vesselam: a odakle si ti i koje si vjere? Kaže Addas: ja sam kršćanin iz Najneve. Ja sam kršćanin iz Najneve. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: subhanallah, iz mjesta dobrog čovjeka Yunus ibn Mette. A odakle ti znaš ko je Yunus ibn Mette? Ko te obavijestio o njemu? Pita Addas. Odgovori poslanik sallallahu alejhi ve selleme: to je moj brat, on je poslanik, a ja sam poslanik. Pada Addas po poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i poče ga ljubiti u glavu, ruke i noge. Došao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme na ovaj dunjaluk kao jetim. Nije vidio svoga oca. Umrla mu je majka dok je bio još mali. Odrastao je kod djeda Abdul Mutaliba. Umro je djed. Zatim brigu o njemu je preuzeo Amidža Ebu Talib. Kada je počeo da poziva u islam, on, Amidža Ebu Talib, ga je pomogao, ali nije primio islam. Ostao je na vjeri svojih očeva, umro je i nije primio islam. Izgorjelo je srce poslanika sallallahu alaihi wasallam za Amidžom. Molio je Allaha dželašanuhu da oprosti njegovom Amidži, a uzvišeni Allah objavi: vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobožce, makar im bili i rod najbliži. جئت بالأمر المطاع.